хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Павел Вінаградаў і яго сябры па кампаніі «Змена» выбары правядуць пад арыштам. Сёння на судзе, дзе актывістам за ўчорашні пікет вымяралі суткі, Павел паспеў сказаць журналістам, што Інна Акрэсціна будзе байкатаваць выбары і будзе агітаваць за гэта сукамернікаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч. У фрунзенскім судзе Менску судзілі Паўла Вінаградава, Александра Арцыбашева, Ягора Віняцкага і Ганну Курловіч, якіх затрымалі учора каля фрунзенскага універсаму сталіцы. Актывісты моладзевай арганізацыі «Змена» спрабавалі правесці пікет з заклікамі байкатаваць выбары. Як патлумачыў суддзі Наталі Каровіны і Павла Вінаградаў, ён, як давераная асоба кандыдата ў дэпутаты Арцёма Лявы, падаў у вызначаны тэрмін заяўку на пікет. Павал ведаў, што Лява збіраецца здымацца з выбараў, таму яны дамовіліся, што заяву пра гэты кандыдат падаць праз гадзіну пасля пачатку пікету. Пра тое, што а 12 гадзіне дня, калі пачаўся іх пікет, цэнтрвыбаркам зняў Арцёма Ляву з выбараў, Павал Вінаградаў і ягоныя сябры, як яны кажуць, не ведалі. Мы ўсталявалі інфармацыйны стэнд з партрэтам Лідзі Ярмошынай і яе зацытаванымі словамі: «Не хадзі на выбары, вары борщ». Расцягнулі плакат «Галасуй, не галасуй» і паставілі стол, на якім была каструля са смачным баршом. Збіраліся ім частаваць мінакоў. Вось што далі распавёў Павел Вінаградаў. Через 10 минут после начала, примерно 12-10, сотрудники милиции подбежали, похватали всех людей с камерами, много было журналистов, и всех активистов естественно похватали, потом привезли в Афонинское РУВД. Суд, однак, палічыў, што актывіст парушыў парадак правядзення вулічных акцый і прысудзіў за гэта 7 сутак арышту. Яшчэ 5 сутак Павел атрымаў за тое, што нібыта брыдка словіў на вуліцы падчас затрымання. Гэта пацвердзілі ў судзе міліцыянты Алексей Кавалеўскі і Міхаіл Дубоўскі, якія яго затрымлівалі. Пры гэтым яны давалі супярэчлівыя паказанні наконт часу затрымання. Адзін казаў пра 12:30, другі пра 12:15. Між тым, паводле Павла Вінаградава, затрымалі яго літаральна праз 10 хвілін пасля пачатку пікету. Гэта было ў 12:10. Вінаградаў прапанаваў суду прагледзець відэа тых падзей, каб пераканацца, што сведкі хлусяць. Відэа сябры актывіста гатовы былі паказаць з ноутбука проста на працэсе, але суддзя Наталя Каровіна ад перакладу адмовілася. «Невядома, хто здымаў», сказала суддзя. Павел Вінаградаў пасля працэсу змог сказаць некалькі словаў журналістам. У прыватнасці ён распавёў, што на Акрэсціна зараз холодна і сыра, але на гэта ён не звяртае ўвагі. На Акрэсціна будзе галасаванне, і мы рашылі, што раз уж мы некалькімі актывістамі «Змены» садзімся на Акрэсціна, то мы будзем устраиваць байкот на Акрэсціна. Лічна я постараюсь зрабіць так, щоб ні адзін чалавек з маёй камеры, дзе буду сядзець, не прагаласаваў. Суддзя Людміла Лапо судзіла на 7 сутак арышту актывіста Ягора Віняцкага і прысудзіла штраф у 2 мільёны рублёў Ганні Курловіч. Актывіст Александр Цыбашаў атрымаў 10 сутак арышту. Яго судзіў Дмітрий Лукашевіч. Лідар кампаніі «Гаварі праўду», былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў, цягам працэсу над Павлам Вінаградавым двойчы спрабаваў выйсці з суду. Тлумачыў, што не мог стрываць, як міліцыянты давалі хлуслівыя, на ягоную думку, паказанні. Пасля суду Некляеў выказаўся пра свае ўражанні. Тут два моманты. Першы момант – гэта рэальныя адносіны ўлады да рэальнага байкоту. Ось калі быў рэальны байкот па ўсёй апазіцыі, менавіта так па ўсім фронце па ўсёй апазіцыі і ставіліся. Гэта адно. Другое – гэта нязменны курс улады, які не адрозніваецца ад прэзідэнцкіх выбараў і застаецца на гэтых. Гэта накірунак на рэпрэсіі, на ціск на грамадства. Ні да чога добрага гэта прывесці не можа. Стаіць. Просто краіна стаіць. Ось як у ступары у гэтых вот тупых міліцыянскіх вачах, якія мы сёння бачылі на судовым паседжанні, на этой мане, калі не міргнуўшы вокам чалавек завучана ўжо маніць і маніць і маніць. Каментар Уладзіміра Некляева. Фотажурналіст Сергей Грыц, якому учора разбілі вока падчас разгону пікета «Змены», звярнуўся ў міліцыю з прычыны нанесенай яму траўмы. Сергей Грыц паведаміў, што прыклаў 5 фота, на якіх зафіксаванае ягонае затрыманне. Перад гэтым Грыц пабываў у раённай паліклініцы і зафіксаваў пабоі. Крок фотажурналіста падтрымлівае і агенцтва Associated Press, на якое ён працуе. Ну а зараз да хады галасавання. Паводле афіцыйных звестак, у першы дзень датэрміновага галасавання удзел у выбарах узялі 3% грамадзян, унесеных у спісы. На думку назіральнікаў, гэтая лічба дасягнутая дзякуючы прымусоваму датэрміновому галасаванню і іншым выбарчым маніпуляцыям. У 101-й Менскай акрузе назіральнікі заявілі, што выкрылі так званую выбарчую карусель. Паведамляе Валер Каліноўскі. Александр Марченко, назіральнік на 367-м участку ў 101-й Менскай выбарчай акрузе, пад вечар першага дня да тэрміновага галасавання зафіксаваў незвычайную актыўнасць выбарцаў. Такой натоўп людзей паваліў, такіх мут маладзец, гадоў пад 30. Да, у мяне такое ўражанне зразу з'явілася, нібыта вось як там якой-то навучальнай установе адмянілі заняткі, і ўсе студэнты пабеглі там у буфет, ці ў гардероб, у гэсь такое. Да іх прывезлі на аўтобус. Паводле спадара Марчанкі, куратар гэтай групы рабіла адзнакі ў пашпартах. Калі ж ён папрасіў паказаць пашпарты, жанчыны адмовіліся прадэманстраваць штампы з прапіскай і хутка пакінулі памяшканне. Назіральнік суседняга ўчастку Зміцер Прэдка пайшоў за імі на вуліцу і пазней заўважыў, як гэтая група стройнай калёнай пайшла да наступнай школы. Зміцер перакананы. Мы не ведаем, якім чынам яны былі арганізаваныя, мы бачылі учора на топ выбарчыка ў адзін той жа час. Там была карусель, мы яе ў прынцыпе дакладна зафіксавалі. Яны дрэнна гулялі насамрэч. Яны рабілі вы, што яны сход кааператыву. Абмяркоўвалі быццам бы фінансавыя пытанні і патрабавалі ад мяне, каб я сышоў. Назіральнікі звярнулі ўвагу кіраўнікоў выбарчых камісіяў на дзіўныя групы выбарцаў, кажа Зміцер Прэдка. Ты камісіі ведаюць, што мы зафіксавалі гэтую карусель, яны павінны спалохацца прынамсі на нашых участках. Але гэта можа паўтарыцца на іншых, таму хацелася б папярэдзіць. Як кажа адзін з лідараў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак, маніпуляцыя пад назвай «Карусель», калі групы людзей у аўтобусах ездзяць па розных участках і галасуюць, была дагэтуль больш характэрная для Расіі і Украіны, дзе падлік галасоў досыць сумленны і ўлады шукаюць метады фальсіфікацыяў. На Беларусі гэта актыўна не прымянялася, хаця нельга выкупіць, што ў асобных акругах, у асобных мясцінах такая тэхналогія таксама будзе скарыстана, тым больш улічваючы, што са спісамі такая каша. Ну і так, яўка патрэбна, канешне. Прадстаўнік руху за свабоду Ярасім Ляшкевіч, які арганізоўвае назіранне па 101-й Менскай акрузе, кажа, што падобная актыўнасць ужо назіралася на розных участках. На жаль, пакуль што вось спраўдзіць адныя ж тыя людзі там з'яўляліся, мы не можам. У нас, на жаль, тэхнічных сродкаў там для фіксавання, там фатаграфавання на участку это забаронена. Вось уже былі канфлікты з старшынямі камісіі з гэтай прычыны. Але, ну, так вот фізычна, так скажам, там прысутнасць сваю забяспечылі, бачылі вось гэтыя групы арганізаваныя. Апрача таго, як кажа гаспадар Меляшкевіч, назіральнікі ў 101-й акрузе заяўляюць пра перашкоды іхнай працы, кажуць, што іх адсоўваюць у самы кут, пазбаўляюць крэслаў, не даюць пазнаёміцца са спісамі, каб спраўдзіць, ці не зменшаная там колькасць выбарцаў. Той жа Зміцер Прэдка перакананы, што на ягоным участку спісы выбарцаў скарочаныя. Вельмі радыкальна, амаль што два разы па маіх падліках. На 1218, здаецца, кватэр, 1109 выбарчыкаў. Мне сказаў старшыня камісіі, што быццам бы шмат расейцаў на участку жыве. Праваабаронца Алег Гулак заяўляе, што спраўдзіць зніжэнне колькасці выбарцаў складана, бо спісы закрытыя ад назіральнікаў. Ды і ў прынцыпе няма адзіных спісаў нават па участках, а не тое, што па ўсёй краіне, як павінна было б быць. Выбарчая тэма хвалюе і аўтараў лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Макушынскі з Ліды. Не выбіраць, не быць выбраным пры такой сістэме апаненту гэтай улады немагчыма. Галасуй ці не галасуй, вылучайся ці не вылучайся, а ўсе дэпутацкія месцы ўжо даўно падзелены. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». У Віцебску стаяць чэргі на ўчастках, дзе галасуюць студэнты. Рэкорды б'е медычны універсітэт. Там на двух участках у першы ж дзень датэрмінова прагаласавалі 266 і 268 чалавек. Падобная сітуацыя і ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце. Вось што паведаміў «Свабодзе» праваабаронца Павел Левінаў, якога давялося заспець на ўчастку нумар 19 Віцебскай Горкаўскай акругі. Цей участак знаходзіцца ў памяшканні Віцебскага государственнага ўніверсітэта. Стаіт очередь. Вчера на гэтым участку насрочна галасавала 87 чалавек. Сёння перад абедам яшчэ парадка 60 чалавек. Пры абшчыне са студэнтамі сказалі, што ім абяцалі суботу зрабіць выхадны. Факты парушэння выбарчага заканадаўства зафіксаваў на 48-м участку Віцебскай Кастрычніцкай акругі Вадзім Кузьмін. Паводле ягоных словаў, студэнткі ліцэю, дзе месціцца ўчастак, ідуць галасаваць пад кантролем. Іх прывозяць з інтэрнату і загадзя папярэджваюць, за каго трэба паставіць птушачку. Як толькі гэтая інфармацыя з'явілася на праваабарончых сайтах, дзяўчат выклікалі на ўчастак паўторна, паведаміў Вадзім Кузьмін. Председатель Срушанина Татьяна Ивановна превратилась не с председателя, а в директора. В моем присутствии допрошной девушки, что этот нехороший человек говорил, она им дала листы бумаги, посадила за столы, где находятся бюллетени, списки избирателей, пишите все. Избирательный участок сразу прекратил работу, а превратился в директорскую. Я написал жалобу, что это является грубейшим нарушением избирательного кодекса. Она поняла, что сделала глупость. Достали стол, вынесли в коридор, преградив доступ на избирательный участок. Участок, каже назіральнік, не працаваў каля 2 гадзін. Тым часам да яго самога прыехалі чыноўнікі з гарвыканкаму. Прибыл Лоткин Денис Леонидович, это начальник идеологического отдела горосполкома. Значит, в коридоре к мне предложили: Вадим Николаевич, вы звезда интернета, вы как офицер, предлагаю вам делать опровержение и забрать жалобу. Я говорю, отказываюсь. Ну, тогда, Вадим Николаевич, возможно, одна из девушек напишет, что вы ее изнасиловали. Говорю, это все в ваших силах, пожалуйста. Про гэтую погрозу назіральнік Вадим Кузьмін подал скаргу у прокуратуру Кастрычніцкага району. Рэпартажы з іншых рэгіёнаў знойдзеце на сайце свабода.орг, таксама пачуеце пазней у эфіры. Двум назіральнікам АБСЭ, якія планавалі прыехаць на выбары, адмовілі ў беларускіх візах. Адзін з назіральнікаў гэта літовец Эмануіл Зінгерыс, кіраўнік камітэту па замежных справах Сейму Літвы і дэпутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а другая Мары Люіза Бэк, сябра парэ і дэпутатка нямецкага Бундэстагу. Вось што патлумачыў наконт гэтага прадстаўнік беларускага МЗС Андрэй Савіных. Эти два гражданина являются иностранцами, въезд которых на территории Республики Беларусь рассматривается как нежелательный. Это никоим образом не связано с наблюдением за выборами. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие с миссией ОБСЕ. Со своей стороны, белорусская сторона подтверждает, что будет сделано все необходимое, чтобы выборы прошли открыто и в полном соответствии с национальным законодательством. Нагадаю, што абодва назіральнікі, прадстаўнікі АБСЭ, раней прынцыпова выказваліся наконт сітуацыі ў Беларусі, заклікалі ўлады да дэмакратызацыі і вызвалення палітвязняў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Назіральнікі ў Менску выкралі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Республіка Беларусь і яе сімвалы. 19 верасня Ленінскі аддзел грамадзянства і міграцыі Магілёва скараціў тэрмін знаходжання ў Беларусі пяцярым замежнікам, якіх затрымалі ўчора падчас сустрэчы з грамадскімі актывістамі гораду. Грамадзянам ЗША, Нямецчыны, Нідэрляндаў ды Аўстрыі выставілі абвінавачванне, што мэта іх знаходжання ў краіне не адпавядае заяўленай у візе. Усе пяцёра да поўначы 20 верасня павінны выехаць з Беларусі. Тэму працягвае Андрэй Белагу. Замежныя грамадзяне наведаліся ў Магілёў па турыстычнай візе на запрашэнне жыхара абласнога цэнтру актывіста неўрадавай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Юрыя Стукалава. Затрымалі іх у тэхнапарку Магілёў пасля праверкі пашпартнага рэжыму. Замест забраных пашпартоў выдалі даведку. Паведамілі, што супраць іх распачаты адміністрацыйны працэс. Паводле супрацоўнікаў міграцыйнай службы, замежныя грамадзяне ўдзельнічалі ў нейкім семінары, што супярэчыць мэце наведвання Беларусі. Ребята из разных молодёжных организаций из стран Европы и США приехали ко мне в гости. Я организовал встречу друзей и пригласил их туда. А это не семинар по выборам был. Никакой политической тематики там не было. Мы просто обсуждали перспективы молодежного сотрудничества. Сегодня мне начальник отдела по гражданской миграции сказала, что административный процесс прекращен. Один сокращает количество дней пребывания в Республике Беларусь. Заявляя Юрий Стукалов. Окромя громадянов США, Немеччины, Нидерландов, Австрии были и громадяне Армении и России. Активист Российской демократичной партии «Яблоко» Николай Артеменко. Задержание проходило в мягкой форме, но все равно это было довольно-таки неприятно. Мы обсуждали разные социальные вопросы, скандинавское сотрудничество. Тут вошли люди в форме, плюс люди в штатском. Потом иностранцев забрали, но мы тоже с ним поехали, так как там по-русски никто не говорит. Вчера провели часа три в отделении миграционной службы. Сегодня в отделе громадянства и миграции замежники так само провели 3 години. Только после обеда супрацовники начали им тлумачить вырок. Замежники, как могли, спробовали переконать службовцев, что яны ничего не порушали. С постановой миграционной службы яны не погодились. Громадянин Австрии Стефан Винберг тлумачить чому. Я здесь в качестве туриста. Я только говорил с друзьями и встретился, и все. Для меня это первый раз в Беларуси. Очень интересуюсь вообще стране. К сожалению, по-моему, они не хотят, чтобы иностранцы не приезжали в Эстонию. Сябра Международной Федерации либеральной молоди громадянин Немеччины Даниэль Георг додає. I personally think that there is things going on in that country that are improvable. У гэтай краіне ёсць рэчы, якія можна було б змяніць. І, відаць, яны не хочуць, каб мы неяк спрыялі гэтаму і атрымлівалі інфармацыю, якую можна атрымаць, толькі знаходзячыся тут. Але ж я не лічу, што калі мы пакінем вашу краіну ў самыя бліжэйшыя тэрміны, то яны змогуць вырашыць гэтую праблему. Мы ведаем, что отбывается у вашей краине. Мы и надалее будем отслушивать ситуацию у вашей краине. We will closely follow it and we will also do our best to raise awareness about the situation. Одразу, як только миграционная служба вынесла рашэнне, замежники з'ехали у Менск. Ну а у пашпартах ім паставілі штамп, што тэрмін знаходжання ў Беларусі скарочаны. Такім чынам скончыўся візіт у Магілёў 5 замежнікаў. Ігнараваць, назіраць ці галасаваць. Калючы дрот. Ратуйце цывілізацыю. Новы синонім. Разумніца галасавала, ведаеце за каго. Пра гэта і пра новага пераемніка у свежых званочках. Так, сапраўды, сёння серада, і гэта значыць, што ў эфіры свежыя званочкі Яна Максімюка, якія вы пачуеце неўзабаве. Выкладчыкаў гістфаку Гарадзенскага універсітэту Святлану Марозаву і Вячаслава Шведа, якія ўдзельнічалі ў напісанні выдадзенай у Польшчы кнігі «Гродназнаўства» з серыі «Гарадзенская бібліятэка», сёння выклікалі да першага прарэктара Святланы Агіявец. Паводле паведамленняў у Фейсбуку, абодвум забаранілі чытаць лекцыі звыш прафесарскай стаўкі, што дадавала да іхнага асноўнага заробку блізу мільёна рублёў. Самі гісторыкі на гэтую тэму гаварыць адмаўляюцца. Перадае Міхал Карневіч. Праблемы ў аўтараў гродназнаўства пачаліся на мінулым тыдні. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што з універсітэта звольнены адзін з аўтараў, выкладчык Андрэй Чарнякевіч. Сам Чарнякевіч больш за тыдзень у шпіталі і кажа, што пакуль не бачыў загаду аб звальненні. Марозава і Швед не адмаўлялі, што іх выклікалі да прарэктара універсітэту, але казаць, пра што ішла гутарка, адмовіліся, спаслаўшыся на тое, што надалей хочуць працаваць ва універсітэце. Радзенскі прафесар гісторыі Алесь Краўцэвіч, да лукашэнкаўскага часу першы прарэктар універсітэта Мяянкі Купалы, зараз выкладае ў одной из польских ВНУ. И он кажа, что с разумением ставится до поводина у коллегов-историков, але не может никак зразуметь того, что улады их переследуют. А вот для Краўцэвіча подобная книга тех самых авторов про гродназнаўство вышла и в Гарадзенском университете. А дрознение этих выданий по для Краўцэвіча перш за все тем, что университетская книга без иллюстраций и не настолько приватная. Але обедве, на думку Краўцэвіча, мощно советизованы и мают шмат хибов. Одинная розница, допустим, университетской книжки и этой, что то в этой книжке больше числа, докладно, подаденный материал. Вот там, у той университетской маленькой, там в уголе про акт незалежности ничего не написано. Про символы ничего, только громадское житё. Больше за то, как Уцевич додает, что книгу приняли в городе, были на вот официальные презентации, проучали репортажи на державном телебачении, ее можно набыть у крамах. Вот что думает историк про переслед ягоных коллегов. Первая причина – это то, что книга популярная. То, что книга мало имела небывалый поспех. Это давняя большевистская тактика. Пересекать все, что мая уплыв на массы. Официальная наука, которая вот историки-пропагандисты, ничего близкого подобного написать и створить не смогла. И другая причина – выборы парламентские. Треба демонстрировать, что тут все под контролем. Один из основальников городской библиотеки, серию якой вышла книга «Груднознавство», Павел Мажейко, лечит, что переследуют авторов только с политичных мотивов. Эта книга показывает, ну, соправданную историю Гродно, какая соправды не укладывается по воде сегодняшних идеологов, не укладывается в официальную идеологию. И она тоже показывает, что не факу працуют люди, которые соправды доследуют, ведают и пишут про историю Гродно такой, какая она есть соправды без всяких этих идеологичных шоров. Нагадаю, что книга «Подручник Груднознавства», написанная ведомыми городенскими историками и краязнавцами, у ее смещено 38 параграфов про тысячегодовую историю города. Она выдадена на сучасной крейдовой папере шматликими колеровыми иллюстрациями, некоторые из яких публикуются в першиню. Авторы Олесь Гостев, Александр Добриян, Виталь Корнелюк, Светлана Морозова, Андрей Чернякевич, Вячеслав Швед. З вами Радио Свобода, і зараз да яшчэ адной гістарычнай падзеі. 19 верасня 1991 году нацыянальным сімвалам, гербу пагоні і бел-чырвона-белому сцягу былі нададзеныя ў Беларусі статус дзяржаўных. Ну а сама краіна атрымала новую назву Рэспубліка Беларусь. Стала гэта на нечарговай вераснёўскай сесіі Верховнага Савету, скліканай з ініцыятывы дэпутатаў ад БНФ 21 год таму. Як вы лічыце, ці вернуць ім у Беларусі дзяржаўны статус? Ад чаго гэта залежыць? На гэтае пытанне адказваюць сёння жыхары Гомеля. Я думаю, что при сегодняшнем режиме это немогчимо, а вот, когда изменится улада, это питание будет стоять номером один по повестке дня. Это залежит только от того, как скоро изменится этот режим, который сегодня существует в Беларуси. Ну, это, мне кажется, надо провести какой-то референдум, чтобы кто за, кто против. И если будет там больше процентов выскажется за, чтобы вернули. Ну, когда там Витень, по-моему, герб погони вел, я помню, еще давно. Ну, и он был уже до 95-го, наверное, или когда там был референдум, мы изменили на красно-зеленый его. Может быть, стоит вернуть, чтобы помнить историю свою. Мне кажется, не восстановят. Были причины, по которым отменили. В связи с тем, что, как я помню, полицаи носили этот флаг, погоню, герб, и поэтому отменили. В Великом княжестве Литовском ввели. Ну, я все равно думаю, что не вернут. Это надо проводить снова. Референдум. У нас же история как бы Республики Беларусь 91-го. Я думаю, что могут. Почему нет? Не знаю, от чего залежит. Мне кажется, могут. Мне кажется, от парламента, наверное. Если поднимут вопрос, то, мне кажется, вернут назад. От власти. Власть не позволит. Ну, мне тоже кажется, что нет. А зачем? У нас уже есть и флаг, и герб. Зачем что-то менять? Все уже привыкли к этому флагу и гербу. Я об этом не думал и не хочу думать. А потому что мне все равно, что будет с этой страной, что будет дальше. Потому что я не вижу ни будущего этой страны. Вот и все. И даже символы здесь не помогут ничему. Нет, мне кажется, не вернуть нет смысла, это лишние растраты, это государственные деньги пойдут очень много на это. И народ уже белорусский привык к тому, что у нас именно данный герб и флаг, и поэтому менять это все просто нет смысла. Ну, у политики, это питание политики, все бывает. Тому, конечно, может, и я так думаю, что это и рано или поздно будет. На мой погляд, уже справа идет до того, что раз 4-5 год белорусы, как нация, поднимутся, разумеется, что не нація, і тоді національні символи знову будуть уже і політичними символами. Ці верне Беларусь свої національні символи? Сьогодні такі відкази ми почули у Гомелі. Вераснёўскія раніцы знову з живим ефіром свободи. Новини, надвор'я, репортажи, вибори і невибори. Щодня від 7 до 8. На хвалях свободи і в інтернеті. Свобода.org або свобода.by. Вельми живий ефір. Ну а зараз некілька опошніх звонков з нашого телефону аўтаадказника. ігнараваць гэтыя ліпавыя выбары выдатны спосаб выказаць свой пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне. Лёгкі, просты і агульнадаступны, і грэфім не скарыстацца. Не трэба так баяцца гэтая кантрактная сістэма. Улады тут блефуюць, што іх все пад кантролем. Рэальна яны могуць пракантраляваць толькі тых, хто жыве ў інтэрнатах і маленькіх мястэчках, дзе мала ўчастку. У буйных гарадах гэта практычна немагчыма. І разліку іх тут выключна на страх, што чалавек сам спалохаецца і пабяжыць галасаваць, хаця рэальна нічога не пагражае. Уся гэта сістэма фальсіфікацыі ўтрымаецца выключна на страху і хлусні. А чаго баяцца пенсіянеры, я ўвогуле не разумею. У іх нейкі ірацыянальны страх. Напэўна, яшчэ савецкіх часоў. Як бы чаго не выйшла. Вот паведамленне, дык паведамленне. Вот новасць, дык новасць. Прыхожу у калітку паведамленне мне на выбары. Можаце прыйсці 18-го па 23-го з 10 до 14 гадзін і ад 16 до 19 гадзін. Ага, от парадак, дык парадак. А я што, ведаю, вот, хто гэта, вот, каго нам сунуць, як тыя дзяўчата сёння гаворыць, сабраўшыся. Каго нам падсунулі? Мы ведаем, за каго мы галасуем? Мы ведаем толькі расійскую фамілію, больше нічога. Яны нас вучаць, як гаварыць, як хадзіць, як весці сябе. Яны зусім нас за людзей не лічаць. А што вы робіце для нас? Што? Вы нічога не робіце для нас, для сябе. Вот и голосуйте для себе. БНФ, ОГП, там «Говори правду», еще там не получается отобрать власть Лукашенко, кишка тонка, что такие-то они говорят. Зато у них очень высококачественно получается другое. Они растаскивают голоса избирателей в разные стороны, помогают победить, сами понимаете, кому. За это их держат на свободе, они живы и здоровы. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне на тэму, якую закранула і першая наша слухачка. Ці варта студэнтам і бюджэтнікам рызыкаваць вучобай і працай дзеля байкоту выбараў? Пакуль што 50% удзельнікаў апытання выбрала варыянт адказу «ніякай рызыкі няма». А што думаеце вы? Наведайце наш сайт «Свабода.орг» або «Свабода.BY». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Назіральнікі ў Менску выкралі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.